قطار لالی بیرون شهر حرکت می کند. او به دیوار کوپه تکیه می دهد و با دو کیسه حاوی جواهرات که خطر کرده و درون شلوارش جاسازی کرده است بازی می کند. بیشتر آنها را زیر تشکش جا گذاشت. هر کسی اتاقش را بگردد می تواند پیدایشان کند و برشان دارد. دیر وقت آن شب قطار می ایستد و اس‌های مسلح به همه دستور پیاده شدن می دهند. درست همان گونه که حدود 3 سال پیش در برکناو دستور داده بودند. یک اردوگاه اسرای دیگر. یکی از مردان واگن لالی با او پایین می پرد. من اینجا را می شناسم. قبلا اینجا بودم. راستی؟ ماتازن، تو اتریش. به وحشتناکی برکناو نیستم، اما به هر حال وحشتناکه. من لالی هستم. یوزف، از دیدنت خوشحالم. وقتی همه مردان تخلیه می شوند، اس‌ها با دست به داخل هولشان می دهند و به آنها می گویند بروند داخل و جایی برای خوابیدنشان پیدا کنند. لالی در پی یوزف وارد بلوکی می شود. مردان اینجا به شدت گرسنه هستند. پوستی بر استخوان. با این همه هنوز آنقدر زنده هستند که حس مالکیت داشته باشند. کامشین، اینجا جا نداره. هر مرد روی یک تخت، هر کدام مدعی فضای خود و آماده جنگیدن برای آن به نظر می رسند. دو بلوک دیگر نیز واکنش مشابه نشان می دهند. سرانجام آنها بلوکی با فضای بیشتر پیدا می کنند و مدعی سهم خود می شوند. وقتی دیگران به دنبال جایی برای خوابیدن به بلوک آنها می آیند، آنها نیز همان خوش آمدگوی مرسوم را فریاد می کنند. گمشین، اینجا پره. صبح روز بعد، لالی مردان بلوک‌های نزدیک خود را می بیند که به صف شدند. می فهمد که قرار است جستجوی بدنی شود و اطلاعاتی درباره اینکه کیست و از کجا آمده است بدهد. از کیسه جواهرات 3 تا از بزرگترین الماس‌ها را بر می دارد و در دهانش پنهان می کند، و در حالی که سایر مردان هنوز دارن جمع می شوند، به سرعت به انتهای بلوک می رود و سنگ‌های باقی مانده را در آنجا پخش و پلا می کند. بازرسی مردان لخت شروع می شود. لالی می بیند که نگهبانان به زور مردان را وا می دارند که دهانشان را باز کنند، بنابراین الماس‌ها را زیر زبانش می غلطاند. قبل از اینکه گروه بازرسی به او برسند، دهانش را باز می کند. پس از نگاهی سطحی، از او می گذرند. به مدت چند هفته تمام لالی و باقی زندانی های دیگر هیچ کاری انجام نمی دهند. تنها کار تماشاست. به ویژه تماشای اس‌های نگهبان و سعی می کند بفهمد به چه کسی می شود نزدیک شد و از چه کسی باید اجتناب کرد. گاهی با یکی از آنها حرف می زند. نگهبان تحت تأثیر دانش عالی لالی از زبان آلمانی قرار می گیرد. او درباره آشویتس و برکناف شنیده، اما آنجا نبوده است و می‌خواهد درباره‌اش بشنود. لالی برایش تصویری غیر واقعی می‌سازد. گفتن از ذات واقعی رفتار با زندانیان آنجا برای این آلمانی سودی ندارد. او درباره کاری که در آنجا انجام می‌داد و اینکه چقدر ترجیح می‌داد کار کند به جای اینکه بیکار بنشیند برای آلمانی می‌گوید. چند روز بعد نگهبان از او میپرسد که آیا دوست دارد به اردوگاهی زیر مجموعه ماوتهاوزن در زوهاورکه وین منتقل شود. با فکر به اینکه آنجا نمیتواند از اینجا بدتر باشد و اطمینان دادن نگهبان که شرایط آنجا کمی بهتر است و فرمانده پیرتر از آن است که توجهی نشان دهد، لالی پیشنهادش را میپذیرد. نگهبان تأکید میکند که این اردوگاه یهودیان را نمیپذیرد. بنابراین او باید درباره مذهبش سکوت کند. روز بعد نگهبان به لالی میگوید وسایلتو جمع کن، از اینجا میری. لالی نگاهی به دور و بر میکند. جمع کردم. نگهبان میخندد. تا 1 ساعت دیگه با کامیون از اینجا میری. جلوی دروازه باش. اسمت تو لیسته. اسم من؟ آره. باید دستی رو که روش شماره نوشته شده قایم کنی. باشه؟ پس باید به اسمم جواب بدم؟ آره، یادت نره. موفق باشی. قبل از رفتن دوست دارم یه چیزی بهت بدم. نگهبان گیج به نظر می رسد. لالی از توی دهانش الماسی در می آورد، آن را روی پیراهنش تمیز می کند و به او می دهد. حالا نمی تونی بگی هرگز چیزی از یه یهودی نگرفتی. ویان، چه کسی دوست ندارد ویان را ببیند؟ در نوجوانی مقصد رویایی لالی بود. خود کلمه رمانتیک به نظر می رسد، پر از سلیقه و فرصت. اما لالی می داند که حالا این کلمه با چنین مفهومی همخوانی ندارد. نگهبانان نسبت به لالی و بقیه نورسیدگان بی تفاوتند. آنها بلوکی پیدا می کنند و به آنها گفته می شود چه وقت و کجا غذایشان را دریافت کنند. ذهن لالی کاملا مشغول گیتاست و اینکه چگونه می تواند پیدایش کند. بیش از این نمی تواند انتقال از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و اردوگاهی دیگر را تحمل کند. تا چند روز فقط دوروبر را تماشا می کند. فرمانده اردوگاه را می بیند که به سختی راه می رود و حیران می شود که آن مرد چگونه هنوز نفس می کشد. با نگهبانان رامتر گپ می زند و می کوشد نیروی محرک بین زندانیان را درک کند. وقتی کشف می کند که احتمالاً تنها زندانی اهل اسلواکی در آنجاست، تصمیم می گیرد با بقیه قاطی نشود. لهستانی ها، روس ها و چند ایتالیایی سراسر روز کنار هم نشستند و با هموطنانشان حرف می زنند و لالی را نادیده می گیرند. روزی دو مرد جوان پنهانی کنار او می نشینند. اونا می گن تو خالکوب آشویتس بودی؟ اونا دیگه کیان؟ یکی گفت که تو رو از اونجا میشناسه و اینکه تو زندانی ها رو شماره میکردی. لالی دست مرد جوان را میگیرد و آستینش را بالا میزند. شماره‌ای وجود ندارد. به مرد دوم رو میکند. شما چی؟ شما اونجا بودین؟ نه، اما چیزی که اونا میگن حقیقت داره؟ آره، من خالکوب بودم. خب که چی؟ هیچی، فقط پرسیدم. پسرها میروند. لالی به خیال بافی خود مشغول می شود. او اس‌اسی هایی را که نزدیک می شوند نمی بیند تا اینکه او را محکم می کشند و برپا می کنند و دست بسته به ساختمانی در آن نزدیکی می برند. لالی جلوی فرمانده پیر می ایستد که به یکی از مأموران اس‌اس اشاره می کند. مأمور آستین لالی را بالا می زند و شمارش دیده می شود. فرمانده می پرسد تو آشویتس بودی؟ بله قربان. اونجا خالکوب بودی؟ بله قربان. پس یهودی هستی ها؟ نه قربان. من کاتولیکم. فرمانده ابروی بالا می دهد. جدی؟ نمی دونستم تو آشویتس کاتولیکم داشتن. اونا از همه مذاهب داشتن قربان. به اضافه جنایتکارا و سیاسی ها. تو جنایتکاری؟ نه قربان. و یهودی هم نیستی؟ نه قربان. کاتولیکم. تو دو بار جواب ندادی. فقط یه بار دیگه میپرسم. یهودی هستی؟ نه نیستم. بذاریم بهتون ثابت کنم. پس از گفتن این جمله لالی بند شلوارش را باز میکند و با این کار شلوارش روی زمین میافتد. انگشتانش را درون لباس زیرش می اندازد و می خواهد آن را هم پایین بکشد. بسه بسه، لازم نیست ببینم. باشه، می تونی بری. شلوارش را بالا می کشد. می کوشد آرام نفس بکشد. زیرا نفسهای تندش او را لو خواهند داد. بعد به شتاب از دفتر خارج می شود. در دفتر بیرونی خود را روی یک صندلی پرت می کند. مأموری پشت یک میز اداری به او نگاه می کند. حالت خوبه؟ آره خوبم. فقط یک کمی سرم گیج میره. میدونی امروز چندومه؟ امروز 22مه. آنه نه سب کن 23 آوریله. چرا؟ هیچی. ممنونم. خداحافظ. بیرون لالی به زندانی ها که کاهلانه دوروبر محوطه نشستند و نگهبانانی که حتی تنبلتر از آنها به نظر می رسند نگاه می کند. 3 شما 3 از زندگی منو نابود کردین. اجازه نمی دم که یک روز بیشتر به این کار ادامه بدین. پشت بلوک ها لالی در امتداد حصار راه می رود تکانش می دهد و دنبال نقطه سستی در حصار می گردد. طولی نمی کشد که جایی پیدا می کند. حصار سیمی از سطح زمین جدا می شود و او می تواند آن را به طرف خود بکشد. بدون نگرانی از اینکه کسی او را ببیند، از زیر آن بیرون می خزد و آرام دور می شود. جنگل او را از دید گشت های آلمانی پنهان می کند. در اعماق جنگل صدای قرش توپ‌ها و شلیک تفنگ می‌شنود. نمی‌داند به سمت صداها برود یا برخلاف آن فرار کند. تی آتش‌بسی کوتاه صدای جریان آبی به گوشش می‌رسد. برای رسیدن به آن باید به تیراندازی‌ها نزدیک‌تر شود، اما او همیشه جهت‌یابی خوبی داشته است و مسیر را درست ارزیابی می‌کند. اگر روس‌ها یا حتی آمریکایی‌ها آن سوی آب باشند، او با کمال میل خود را به آنها تسلیم خواهد کرد. وقتی نور روز جای خود را به غروب می دهد، لالی می تواند نور آتش توپخانه را در دوردست ببیند. با این همه می خواهد به آب برسد و اگر بشود پول و راهی برای خروج پیدا کند. وقتی به آنجا می رسد، به یک رودخانه بر می خورد. کنارش می ایستد و به صدای آتش توپها گوش می دهد. باید روزها باشند. به سوی شما میام. آرام در رودخانه شنا می کند. سعی می کند با ضربات دستش آب را زیاد آشفته نکند تا اگر در معرض دید است کسی متوجهش نشود. مکس می کند. سرش را بالا می آورد و گوش می دهد. صدای شلیک ها نزدیک تر می شود. زیر لب می گوید آخ لعنتی. دیگر شنا نمی کند و می گذارد جریان آب او را مستقیم از زیر آتش متقابل دو طرف حمل کند. درست مثل یک تکه چوب یا جسدی که توجهی را جلب نمی کند. وقتی احساس می کند که از منطقه خطر عبور کرده است، دیوانوار به سوی ساحل دور شنا می کند. از آب بیرون می آید و بدن خیسش را میان درختان می کشد. سپس دوچار لرزش شدیدی می شود و از هوش می رود.